Çetin Ceviz, otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'ya, farklı mekanlardan ve şehirlerden bağlanmaya Andrea Gülüçkun'un teknik sihriyle devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, cezai değil, bireye özgü önlemi, tecridi değil, iletişimi, sosyal iletişimi, otizme yönelik toplumsal savunmayı tartıştığımız Çetin Ceviz'i dinliyorsunuz. Kasım ayının başından bu yana devam ettiğimiz yeni bir seri içinde seri The Wall'da Türkiye'deki otizm uygulamalarını, çapraz biçimde sistematikleşen otizm algısını olan ve olması gereken kıyasıyla tartışmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye'de oldukça sorunlu bir pratik olan kaynaştırma sınıfı fenomenini ayrıştırma sorunu çerçevesinden incelemek üzere değerli özel eğitim uzmanı Burcu Bilik'le birlikteyiz. Denizli Otizm Derneği Başkanı ve Eğitim Koordinatörü olan Burcu Bilik, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği'nde tamamladı. Yüksek lisansını Amerika Birleşik Devletleri George Washington Üniversitesi'nde duygusal ve davranışsal sorunu olan öğrencilerin eğitimi üzerine yaptı. Amerika'da bir sene otizmli bireylerle çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek Tohum Otizm Vakfı'nda öğretmenlik yaptı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı'nda Uluslararası Gelişimi, İzleme ve Destekleme Rehberi Standartizasyonu Projesi'nde 3 sene görev olarak erken çocukluk ve gelişimsel değerlendirme konularında uzmanlaştı. Halen Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü doktorası devam ediyor. Açık Radyo semalarında birlikte olmak benim için mutluluk. Hoş geldiniz sevgili Burcu Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni programına konuk olarak davet ettiğin için. Ayrıca böyle güzel bir program hazırlayıp sunduğun için ve otizmde aslında çok da konuşulmayan konulara değindiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu konuları beraber ele alıyor olmak, beraber seçiyor olmak, farklı alanlarda, radyo dışı, sanal semalar dışı farklı alanlarda da beraber olabilmiş olmak benim için mutluluk verici. Benim için de. Bu kapsamda aslında tam da alanına özgü ve senden dinlenmesi gereken bir soruyla başlamak isterim. Ön tanı veya teşhis aldıktan sonra bir çocuğun eğitim sistemindeki yeri nerede olmalı? Ya bu soruya aslında çok basit bir çerçeveden baktığımızda ya da eğitim hakkı çerçevesinden baktığımızda bence otizmli ya da özel gereksinimli bir çocuğun eğitim sistemindeki yeri tipik gelişim gösteren akranının eğitim sistemindeki yerinden farklı olmamalıdır. Özel gereksinimli çocuk tabii ki tipik gelişim gösteren akranlarından daha fazla desteğe ihtiyaç duyacaktır. Bu destek öncelikle çocuğun kendi sınıfında sağlanmaya çalışılmalı. Bunun yetersiz olduğu noktada da bu çocuk işte zaman zaman sınıfından çekilerek destek odada ya da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uzmanlarla birebir çalışarak desteklenmeye çalışılmalıdır. Fakat şu an bizim ülkemizdeki eğitim sisteminde nasıl oluyor? Tipik gelişim gösteren çocukların gittiği okullar ve özel gereksinimli çocukların gittiği okullar ve sınıflar ayrıştırılmış durumda. Biz ara ara işte kaynaştırma tırnak içinde adı altında özel gereksinimli çocukları tipik gelişim gösteren akranlarıyla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tabii bunda da çok başarılı olduğumuz söylenemez. Özel gereksinimli çocuğun yeri aslında özel eğitim sınıfıymış gibi davranıyoruz ve bütün planlamalarımızı ona göre yapıyoruz. Bu da tabii çocukların aslında kaynaşmasını, bütünleşmesini gitgide zorlaştırıyor. Yani baştan çocukları ayrıştırdığımız için daha sonra kaynaştırmada da zorluklar yaşıyoruz. Bir çocuk tanı aldığı andan itibaren özel eğitime başlıyor. İşte devletin verdiği haftada 2 saatlik eğitim ve ailenin işte kendi imkanları doğrultusunda aldırdığı ekstra desteklerle aile çocuğun becerilerini geliştirmeye çalışıyor. İşte eğitimini sağlamaya çalışıyor. Kaynaştırmaya gidebilmesi için de çocuğun kaynaştırmaya hazır olması bekleniyor. Bu da aslında doğru bir yaklaşım değil. Özel gereksinimli bir çocuğun kaynaştırmaya hazır olması beklenmemeli. O sınıfın, çocuğun gideceği sınıfın o çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Yani çocuklar akranlarını görmeden, arkadaşlarıyla bir arada olmadan, toplu etkinliklere katılmadan nasıl kaynaşacaklarını, nasıl bir arada yaşam kültürü geliştireceklerini öğrenemezler. Bu sadece özel gereksinimli birey için değil, tipik gelişim gösteren akranları için de geçerli. Düşünsenize, çocuklar hiç görmeyip sonra ortaokul liseye geldiklerinde sınıflarında otizm ya da Down sendromlu bir birey geldiğinde yadırgamaları çok normal. Ama küçük yaşlardan itibaren, hatta okula ilk başladıkları andan itibaren bir arada olsalar, ortaokul liseye geldiklerinde, hatta yetişkin olduklarında bile birlikte yaşamaktan çekinmeyeceklerdir. Yani aslında kısaca özetleyecek olursak, ayrıştırarak kaynaştırma olmaz diyoruz. Aynen öyle. Bu konuda fikir birliğindeyiz. Ve aslında şunu da sormak gerekir. Aslında hepimizin, ikimizin de, dinleyicilerimizin de geçtiği bir yol bu. Bu adımları atmadan, bu adımların öngörülmediği bir eğitim senaryosunda hem tipik gelişim gösteren birey için hem de özel gereksinimli bireyler için sosyolojik olarak ya da aslına bakarsak gelişimsel olarak ne gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz? Kalınabilirden ziyade kalıyoruz diye sormak belki daha reel olur. Kalıyoruz, evet. Yani tabii bu noktada aileler aslında çok ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Çocuklarını işte kaynaştırma raporu olduğu halde okullarına kabul edecek bir çocuklarını okula kabul edecek bir okul bulamıyorlar. Okul müdürleri, öğretmenler kaynaştırma öğrencilerini sınıfta istemiyorlar ve istememe hakları varmış gibi davranıyorlar. Arada bir işte kabul eden bir okul bulurlarsa, öğretmen bulurlarsa da sanki o öğretmen, o okul bu çocuğa iyilik yapıyormuş ya da lütufta bulunuyormuş gibi davranıyor. Tabii bu noktada işini aklıyla yapan öğretmen, okul ve idarecileri tenzih ediyorum. O çocuğun sınıfta bulunması aslında o çocuğun hakkı ve bunu öğretmenler bu yaklaşımla davranmıyorlar. Aile ne yapıyor? Alıyor çocuğunu, başka bir okula gidiyor. Kabul ettirene kadar uğraşıyor. Eğer haklarının farkında değilse de tamam benim çocuğumu okula almıyorlar deyip kaynaştırma hakkını hiç kullanmadan çocuğu okula göndermeyebiliyor. Sadece çocuk özel eğitim almaya devam ediyor. Bu tabii ileri dönemde ne gibi sorunlara yol açıyor? Yani bir çocuğun erken yaşta kaynaştırmaya, bütünleştirmeye devam etmesi iki açıdan ele alabiliriz. Birincisi, beyin gelişiminin erken yaşlarda çok hızlı olmasıyla alakalı. Tabii ben nörolog ya da hekim değilim, burada haddimi aşan açıklamalar yapmak istemem ama bunlar araştırmalarla çok okuduğumuz ve çok bilinen söylemler olduğu için söylemekte çekince görmüyorum. Beyin gelişimi erken çocukluk döneminde çok hızlı oluyor ve çocukları bu erken dönemde akranlarıyla bir arada yaşama kültürünü ne kadar oluşturursak, onları ne kadar desteklersek işimiz o kadar kolaylaşıyor. Uzmanlar beynin plastisitesini şöyle açıklıyorlar. İşte beyni bir oyun hamuruna benzetiyorlar ve küçük yaşlarda bu beyin oldukça yumuşak oluyor. Biz istediğimiz gibi yoğurabiliyoruz, şekil verebiliyoruz. Çocuğun özel gereksinimleri doğrultusunda yapılması gereken uyarlamaları yapabiliyoruz. Ama yaş büyüdükçe bu oyun hamuru gitgide kurumaya başlıyor. Artık bizim beyinlerde bayağı bir kuruduğunu ve sertleştiğini söyleyebiliriz. Yeni bir şeyi öğretmeye çalışmak için iyice yontmak gerekiyor. Daha çok uğraşmak gerekiyor. O yüzden bir çocuk tanı aldığı andan itibaren akranlarıyla bir arada olursa toplum içerisinde uyum sağlaması ve toplumun o çocuğu, özel gereksinimli çocuğu, bireyi yadırgamaması o kadar kolaylaşacaktır. Bir de tabii bunun ekonomik açıdan bakabiliriz. Burada da gene James Heckman'ın bir araştırmasından bahsetmek istiyorum. Bu James Heckman'a Nobel Ekonomi Ödülünü kazandıran çalışmadır. Bu çalışmaya göre erken çocukluk döneminde bir çocuğun gelişimine bir birim yatırım yapıldığında topluma 8 birim olarak geri dönmektedir. Daha büyük yaşlarda bu geri dönüş daha az olmaktadır. Az önce söylediğim gibi İşte erişkinlere iş eğitimi verildiğinde bunun topluma geri dönüşü sınırlı olmaktadır. Bu nedenle aslında devlet politikalarıyla da özel gereksinimi çocukların erken yaşlarda ihtiyacı olan desteği sağlamak devlete para kaybettiren değil, aksine kar getiren önemli bir yatırımdır. Gelişimsel zorluklar erken desteklenmediğinde zarar getirdiği bile yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu yüzden ne kadar erken başlarsak o kadar iyi diyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Bununla birlikte aslında belli bazı çalışmalarda ya da buna sistematik çalışma ya da bilimsel niteliği olan çalışma demek çok zor ama belli bazı akıl yürütmelerde, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında çocuğun üstün yararı ile toplumun yararı sanki birbiriyle çatışan unsurlarmış gibi aslında bir anlatımda görebiliyoruz. Ben bunun karşısında durduğumu da belirtmek istiyorum. Çünkü Birleşmiş Milletlerce ve aslına bakarsak tüm uluslararası ve bölgesel insan hakları koruma mekanizmalarınca artık net bir şekilde anlam kazanmış çocuğun üstün yararı, çocuğun toplumdaki yerine de aslında atıf yapan bir kavram. İçerisinde belki de hak savunuculuğuyla birlikte toplumsal varlığı da barındıran bir kavram. Bu noktada aslında akla birden fazla soru geliyor. Bunun tabii ki bir masraf kalemi olarak öngörüldüğündeki bakış açısıyla dediğiniz gibi aslında bunun bir masraf kalemi değil, sosyal hukuk devleti olmanın bir gerekliliği olduğu ile ilgili farklı farklı yerlerden bakmak mümkün ve aslında özellikle ergenliğe doğru gidişteki otizm uygulamalarında biraz daha yol üzerindeyken adeta düşünülen çocuk geliştikçe ve aslına bakarsak burada binlerce çocuktan söz ediyoruz. Çocuklar geliştikçe somut olaya özgü ve aslında normlaştırılmamış ve üstüne düşünülmemiş, akademik olarak kafa yorulmamış çözümlerle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yalnızca pandemi döneminin getirileri ile sınırlı değil bence. Siz buna katılır mısınız? Çok duymak isterim. Olağan dönem ve pandemi dönemindeki eğitimi ayrı ayrı düşünmek gerekirse sizce olması gerekenden ne kadar uzağız? Ya olması gerekenden aslında oldukça uzağız. Hem pandemi döneminde hem de olağan dönemde dediğim gibi pandemiden başlayalım isterseniz şu an. Pandemi hepimizin hayatını oldukça etkilemiş durumda. Tabii özel gereksinimli çocukları, bireyleri ve ailelerini daha da fazla etkilemiş durumda. Otizmi baz alırsak işte uzaktan eğitim, EBA vesaire... tipik gelişim gösteren çocuklarda bile çok işlevsel olmazken otizmli bir çocuğun ekran karşısına oturup tanımadığı bir birey tarafından standart bir eğitim içerisinde işte beceri öğretiminin yapılması ya da kavram öğretiminin yapılması çok mümkün değil. Burada eğer ki tabii sonuçta pandeminin koşulları da var. Hani çocuklar okula gidemiyorsa, öğretmenler eve gelemiyorsa bir şekilde bu online olmak durumundaysa burada tabii çocuğun öğretmeniyle birebir karşılıklı gelebilmesi çok önemli. Çocuğun kendi tanıdığı, bildiği öğretmeniyle ekran üzerinden görüşmesi, işte öğretmenin aileyi birebir desteklemesi. Çünkü burada aile çok büyük bir önem kazanıyor. Evde çocuğu esas destekleyecek olan öğretmenin yönlendirmeleriyle aile oluyor. Birebir çocuğu bilen, tanıyan kişinin bu yönlendirmeleri yapıyor olması gerekir. Standart EBA üzerinden verilmiş bir eğitim otizmli çocuklarda maalesef çok işe yaramayacaktır. Küçük yaş grubunda da öyle. Özellikle oyun çağındaki çocukların online eğitim üzerinden eğitim alması çok işlevsel değil diyebilirim gene. Burada da ailenin uzmanlar tarafından destekleniyor olması lazım. Çocuklarıyla nasıl oynamalılar, onlarla nasıl vakit geçirmeliler, gelişimlerini nasıl destekleyebilirler? Birebir uzmanlardan ailelerin destek alarak çocuklarına faydalı olabilirler. Pandemi koşullarını düşünmezsek de genelde de şimdi devletin sağladığı çok kısıtlı bir eğitim var. Haftada 2 saat, ayda 8 saat. Eğer grup eğitimi de alırsa 12 saate çıkıyor. 12 saatte bir çocuğun eğitimini, gelişimini desteklemek mümkün değil. Özellikle özel eğitimde çocukların haftada 20 ila 40 saat arasında kendilerine uygun eğitimleri almaları gerektiği söyleniyor. Bunu bilimsel araştırmalar söylüyor. Burada gene ülkemizde maalesef ailelere çok iş düşüyor. Geri kalan zamanda çocuğu ailenin desteklemesi gerekiyor. Eğer özel eğitim kurumundan başka herhangi bir yere gitmiyorsa, bir okula gitmiyorsa, orada da şöyle bir sıkıntı oluyor. Çocukları aileler özel eğitim merkezlerine götürüyorlar, sınıftan el sallıyorlar ve içeri giriyor çocuk. Aile derste ne olup bittiğini görmüyor, bilmiyor. Tabii gene burada aileyle birlikte çalışan özel eğitimcileri ve kurumları ayırıyorum ama genellikle çocuk haftada 2 gün oraya gidiyor ve geliyor. Bize de gelen ailelere soruyoruz, hani ne çalışıyorlar, ne yapıyorlar biliyor musunuz, size de tekrar ediyor musunuz dediğimizde çoğu zaman hocam bizi içeri almıyorlar ki işte kamera da yok, biz ne çalıştıklarını bilmiyoruz ama işte çocuğumuzu götürüyoruz diyorlar. Burada özel eğitim aileden bağımsız yapılacak bir şey değildir. Özel eğitimci, aile, çocuğun devam ettiği okul, mutlaka bir arada çocuğun hatta psikoloğu varsa psikiyatristi, davranış terapisti hepsi bir arada çalışmalıdır. Ama ülkemizde dediğim gibi bu da çok uygulanan bir pratik değil maalesef. Maalesef ve bu noktada aslında biraz da tecrübeden şunu eklemek isterim. Belki de bu psikososyal bir çalışma alanı, belki de bunu gerçekten ele almak gerekiyor. Özellikle yaşı ilerlemiş otizmlilerde hem maalesef doğru politikaların ve uygulamaların geliştirilmemiş olması hem de ondan önce tırnak içerisinde otizminin gideceği bir yer varken bu anne babanın ya da ablanın ya da kardeşin ya da yakınlarının yanında şımarır, eğitimi doğru düzgün almaz. Biz sizi eğitimden dışarıda tutalım, siz bu eğitimin içeriğini görmeyin dedikçe otizmli birey daha kategorize ederek ailesini ve eğitim veren kişiyi ailesinin yanında bu sefer tamamen davranış kodunun dışına çıkmak istiyor. Evet, bütün çocuklar böyledir ama eğitimin bu kadar nitelikli olması gereken ve paylaşılması gereken ve yaşam boyu eğitim felsefesiyle sürmesi gereken bir fenomenle karşı karşıya kaldığımızda aslında politikaların olmayışıyla ve bu politikanın nispeten olduğu döneme kadarki bireylerin, görevlilerin tutumu ailelere çok daha büyük bir çıkmaza doğru sürüklüyor. Aynı şey hem olağan dönemde hem de pandemi döneminde söylemek mümkün. Olağan dönemde belli bazı ücretli olan da olması gerekmeyen, olmasını tasvip etmediğimiz ama ücretli olan ödevleri de karşılayabilmek adına çalışmak zorunda olan ve bazen çok yoğun koşullarda, ağır koşullarda çalışmak zorunda olan aileler çoğu zaman çocuklarını yalnızca uyku saatinde görebiliyorlar ve bundan sonra çocuğun aslına bakarsak fiziksel olarak da büyümesinden sonra otizmle maalesef ve maalesef birçok koşulda sınırlanması gereken bir birey oluyor. Biz uzun bir süredir Duvol'da ve ayrıca sizinle yürüttüğümüz projelerde de başa çıkılması gereken, müdahale edilmesi gereken bir varlık olarak değil, kendinin bilincinde olması gereken insanlar olarak otizmle haklarını savunuyoruz hep beraber ve maalesef olağan dönemde ve pandemi döneminde olan eğitimin ben bunu sağladığını söylemekte güçlük çekiyorum. Evet, kesinlikle. Burada geçen sene sivil düşün desteğiyle yaptığımız bir ziyaretten bahsedebilirim aslında. Evet, evet. Hollanda ve Almanya'daki otizmli ve engelli bireylerin yaşadıkları alanları, habilitasyon merkezlerini, kurumları ziyaret etmiştik. Ve orada gördüğümüz bir örnek aslında bizi çok etkilemişti. Hollanda'da hem otizmi hem Down sendromu olan, kendisi 26 yaşında ama 3 yaş zekasına sahip bir birey destekli bir şekilde kendi başına yaşayabiliyordu. Kendi evi vardı. Ev dediysem de işte yatak odası, çalışma odası, salonu, mutfağı, banyosu şeklinde insan hak ve onuruna yakışır bir şekilde yaşam sürüyordu. İşte öğlen sabah kahvaltısı kapıya geliyordu. Öğlen yemeği, akşam yemeği kapıya geliyordu. O işte kodlamışlar, renk kodlarına göre ısıtması gerekenleri mikrodalgada ısıtıyordu. Soğuk yemesi gerekenleri soğuk yiyordu gibi. Küçük ya yani erken yaştan itibaren aldığı eğitim ve destekler sayesinde 26 yaşına geldiğinde, belki daha da erken, kendi başına yaşayabilecek noktaya gelmişti ve kendi başına yaşıyordu. Ailesiyle istediği zaman görüşüyordu, ailesi onu ziyaret ediyordu, arkadaşlarıyla buluşuyordu, gitar çalıyordu. Bu biz yani gerçekten çok etkilenmiştik bu örnekten. Bizim ülkemizde de aslında doğru politikalar uygulansa çocuklar küçük yaşlardan itibaren ihtiyaç duydukları eğitimi doğru bir şekilde alsalar ve bu tarz kurumlar olsa aileler bizden sonra ne olacak, bizden sonra çocuğumuz gidebileceği bir yer var mı diye endişelenmekten aslında vazgeçeceklerdir. Bu noktada tabii daha yapılması gereken çok şey var ama öncelikle bu bakış açısının yerleşmesi gerekiyor herhalde. Kesinlikle katılıyorum. Siz bana bunu sevgili Dudu Karaman Dinç'le birlikte ilk defa anlattığınızda ben bunun en çok bir mucizeye dayanmaması, bir romantize prosesten geçmemesi ve aslına bakarsak çok sistematik birbirine illiyet rabıtasıyla aslında bağlı, yani yanlış bir cümle kurdum tabii ama birbirine nedensellik açısından bağlı şekilde ortaya çıkmış bir sonuç olması beni daha fazla etkilemişti. Bir de izniniz olursa şey eklemek isterim. Ben bu kişinin yaptığı meslekten de çok etkilenmiştim. Yaşadığı ilçenin belediyesinde konfeti aslında hazırlıyordu bu kişi. Evet, evet. Ve aslına bakarsak neredeyse birincil birim eğitimden itibaren öğretilmeye çalışılan ve maalesef sistematik olmayan motor beceri eğitimlerinin aslında nasıl bir mesleğe dönüştürülebileceği ve hani nasıl bir parçası haline getirebileceğine yönelik çok güzel bir örnekti. İşte o yüzden otizme yönelik toplumsal savunmayı örneklerken kullanmayı en sevdiğim örneklerden bir tanesi de yanlış hatırlamıyorsam Rotterdam'da karşılaştığınız bu otizmli bireydi. Evet evet kesinlikle, yani biz burada otizmli bir çocuğu tipik gelişim gösteren bir çocuğa ya da bireye benzetmek adına işte onun o kağıt yırtma davranışını muhtemelen ortadan kaldırmaya çalışırız. Ama orada kabullenici bir bakış açısıyla çocuğun o kağıt yırtma isteğini bir işe dönüştürmüşler ve çocuk durduğu yerde sadece kağıtları yırtıyor ve o yırttıkları kağıtlar da konfeti olarak kullanılıyor. Yani bu tabii böyle anlatınca çok kulağa romantik geliyor dediğin gibi ama orada gayet sistem içerisinde yerleşmiş bir durumda ve kimse bunu yadırgamıyor. Kesinlikle. Aynen öyle. Bu noktada aslında benim aklıma gelen belki de son soru şu. Belli bazı adımlar atmaktan söz ettik ve bu adımların aslına bakarsak kaynaştırmadan, ayrıştırmadan, daha doğrusu kaynaştırmadan önce ayrıştırma problemi olduğunu söyledik. Hı hı. Ben gelmeden önce biraz kaynaştırmayla ilgili de kelime kökeni gibi bir araştırma da yapmak istedim aslında. Kırın kaynaşması. Kırığın kırık olmayan diğer kemik düzeniyle kaynaşması gerektiğini düşünüyorsak bile aslında burada bir sağlamcı bakış açısı olduğunu düşünüyorum ben. Belki evet bu romantize etmek, kaynaştırma kelimesi ama bir şeyin iş görmez olduğunu iddia edip aslına bakarsak üstüne bir alçı koyarak tekrar topluma kazandırmayı iddia ediyorsak ve bir bütünü sağlamayı iddia ediyorsak buradaki sağlamcı bakış açısını da tekrar konuşmak, öngörmek gerekir. Evet. Çünkü ayrıştırmaktan kastımız liselerde gördüğümüz gibi bir bilimsel ayrıştırma olmaktan çıkıyor. Çok önceden bu yana, önce yaşlardan bu yana yapıldığı için. Olması gerekenden uzak olduğumuz bu senaryoda bunu adım adım özellikle pandemi döneminde başarmak istesek aileye, maalesef aileye, tekrarlıyorum, maalesef aileye düşen yükte nasıl bir ilk adım düşünmeliyiz? Böyle bir noktada aile tabii çok fazla adım var hani bir anda aklıma gelen ama ilk olarak hani bu pandemi sürecini de ele aldığımızda hani ne söyleyebilirim? Ailenin çocuğu en başta özel durumunu kabul ediyor olması ve bunu bir yani çocuğunun haklarını iyi bilerek hak savunucusu olması gerekiyor. Bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü aile çocuğunun haklarını bilmediği ve savunmadığı noktada işte sistem içerisindeki o yanlış uygulamalar arasında kaybolup gidiyor. Ancak çocuğun haklarını bilirse ve savunabileceği sistemlerden destek alırsa o zaman hem çocuğu için hem toplum için daha faydalı adımlar atmaya başlayabiliyor. Bu noktada işte Ulusal Otizm Eylem Planı'nı okuyabilirler, çocukların haklarını öğrenebilecekleri kaynakları araştırabilirler. Özellikle evde olduğumuz bu süreci de süreyi verimli bir şekilde kullanabilirler bu sayede. Kesinlikle katılıyorum. Aynı zamanda paydaşı olmakla da onur duyduğum, Denizli Otizm Derneği ile birlikte paydaş olmaktan onur duyduğum Otizm Hakları İnsan Haklarıdır ortak projesinde de yarından itibaren bunları konuşuyor olacağız. Türkiye'de neden Dünya Engelliler Günü'nün kutlanmaması gerektiğine yönelik bir tartışmayla beraber başlayacak olmak beni çok mutlu ediyor. Yalnızca pandemi dönemi gibi olağanüstü dönemlerde değil, olağan dönemde de öngörülmeyen, üstüne fazla düşünülmeyen, tırnak içinde dediğim gibi yol üstündeyken ortaya çıkarılan otizm uygulamalarından belki de en problematiği olan kaynaştırma uygulamasını değerli özel eğitim uzmanı Burcu Bilik'ten dinledik. Zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim sevgili Burcu. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Benim için de öyle. Farklı değil, eksik temsil edilen otizmi ve otizmi tartıştığımız programların adı The Wall ise umudu çağrıştıran Outside the Wall'a, duvarın dışına doğru yol almaya devam ettiğimizi düşünmek istiyorum bir umut notasıyla bitirmek gerekirse. Programa dair soru ve görüşlerinizi cetincevizpodcast@gmail.com adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz. İki hafta sonra görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.